tysięcy ludzi, można powiedzieć, bez powodu. I myślę, że to w nas jako społeczeństwie tkwi, natomiast w ogóle o tym nie rozmawiamy z najróżniejszych powodów, bo jesteśmy społeczeństwem wytresowanym do, nie wiem, hipokryzji, do uciekania. Do wypierania. I można powiedzieć, że jesteśmy po takim jednym wielkim wyparciu. No, umarło w tym kraju tyle osób, ile w trakcie wojny w tej chwili w Ukrainie. I właściwie my o tym w ogóle nie rozmawiamy. No, ten spektakl pokazuje, że jest jakaś potrzeba społeczna rozmowy o tym w jakiś taki czuły i partnerski i uczciwy sposób. A tego nie ma. Tego nie ma z powodów politycznych, tego nie ma z powodów takich, że nie mamy języka do rozmowy o tym. No i z tych powodów ja jestem bardzo zadowolony, że uda się to pokazać w telewizji i może dzięki temu wrócić do tematów, które gdzieś tam pod skórą są i powinny być przegadane społecznie, użyję takiego słowa, no w jakiś sposób wymasowane, omówione. No tak, przepracowane po prostu, mówiąc no językiem psychologii. Tak, bo tu psycholog jest bardzo potrzebny, czy psychoterapeuta. Ja muszę przyznać się panom, że świadomie nie obejrzałam spektaklu Mateusza, ponieważ emocjonalnie nie było mnie na to stać. Nie dlatego, że byłam niezainteresowana. Po prostu wiedziałam, że ja tego nie udźwignę. Więc to też pan wspomniał o różnych czynnikach, powodach tego pomijania, czy właśnie wypierania, ale może być taką podstawą, może ukrytą, właśnie nieuświadomioną, właśnie lęk przed, czy emocjonalna taka niezdolność do podniesienia tego. To jest... eutanazja jest dla mnie nie do... Nie jestem w stanie. No tak, ale tu jest opisana konkretna sytuacja. Ja wiem, oczywiście. Prawda? I znaczy to, co mnie zaskoczyło, bo znowu, to jest kolejny powód, dla którego my mamy pełną widownię, kiedy ten spektakl jest w repertuarze, po prostu większość ludzi w tym kraju się zderza z niewydolnością służby zdrowia i z tym, że my nie wiemy, co robić wobec tych granicznych sytuacji. I to nie jest jakaś, o czym mówi ten spektakl, to nie jest jakaś wymyślona, abstrakcyjna sytuacja, tylko to jest konkret, z którym myśmy się zderzali, zwłaszcza w trakcie pandemii, gdzie po prostu mnóstwo ludzi umarło bez powodu. Tak. Tak, bardzo dziękuję, że pan podjął ten temat. Może dojrzeję do tego, żeby o tym więcej kiedyś porozmawiać, może kiedyś zdobędę się na to, żeby zobaczyć spektakl pańskiego teatru i Łaźni Nowej. Teraz lżej będzie z Adamem, bo przecież Teatr Polskiego Radia również trenuje w tej dyscyplinie. To nie jest częste, ale mówimy teraz o teatrze na żywo. W zasadzie Teatr Polskiego Radia kojarzy się jednak z nagraniami, ze studiem, ale na przykład Festiwal Dwa Teatry stwarza taką możliwość. Było kilka prób, sami w tym uczestniczyliśmy z powodzeniem, uwaga, realizując coś na żywo, co jest słuchowiskiem, nie zawsze zdobywamy się na transmisję, bo to są dwie sytuacje. Na żywo to znaczy, tak, że będzie publiczność, tak, i to nie jest przywiezione z Warszawy ze studia. Tak. Natomiast jest wywiezione do Warszawy do studia w wersji nagranej, bo to się rejestruje, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, o Podstolinie na przykład. No i już. I później jest retransmisja. Czyli mamy do czynienia z transmisją lub retransmisją, ale próby podejmowane są. I teraz bardzo proszę, byś szerzej zechciał się, Adamie, na ten temat wypowiedzieć, bo inaczej będę musiała chyba porozmawiać z panami o innym festiwalu. Nie, no to skończymy. Jest już dobrze. Jejku, mówię, to jest bardzo proste. Zapraszamy słuchaczy, żeby zajrzeli iluzjoniście do rękawa. To znaczy pokazujemy, jak jest robione słuchowisko, jak jest udźwiękawiane, czym się uzyskuje różne efekty, Słuchacz ma szansę zobaczyć swoich ukochanych, znanych z głosu aktorów, którzy tworzą rolę i jak to współgra z muzyką i z tą sferą akustyczną, która tworzy naszą audioscenografię. Ja mam ze sobą parę takich doświadczeń, gdzie zapraszaliśmy widzów, słuchaczy, żeby mieli szansę podejrzeć te sztuczki, te triki i za każdym razem byli zachwyceni, bo zaglądanie do kuchni to jest jedno z najfajniejszych doświadczeń. To tak jak, nie wiem, no, osobny dział making of dużych hollywoodzkich produkcji demaskujących magię kina. No oczywiście troszkę w skromniejszym zakresie, ale posługujemy się tym mechanizmem rozpoznania zaplecza i kulis, między innymi po to, żeby jeszcze bardziej tą potęgę wyobraźni podkreślić. To znaczy, ja mam kilka takich ulubionych przykładów, właśnie trzepot skrzydeł robiony parasolem, przemarsz wojska kartką papieru, te sztuczki, które... Mówimy o przemarszu wojska. Mamy jakiś zbędny papier? Proszę, mamy, bardzo proszę. To jest tak, że zamiast zatrudniać 300 statystów i kupować podkute buty wojskowe, bierzemy papier i robimy tak. A potem to multiplikujemy. I okazuje się, że można papierem powołać całą armię do życia. Ale to jest tylko jeden z trików. Natomiast tak naprawdę... No i obcinana głowa udawana kapustą, świteś w akwarium robiona łyżką, to są rzeczy, które powodują, że poza samym obcowaniem z dziełem mamy szansę też się uśmiechnąć do tego właśnie, jak iluzjonista tego królika upycha do rękawa. Mm-hmm. Oddaję papier. Tak, to już się nie nadaje do spożycia, wszem do zużycia. Natomiast może ja tylko przypomnę, że rzeczywiście ta nasza przygoda, pierwsza nasza przygoda live na festiwalu Dwa Teatry, to był remake w dodatku. Remake kojarzy się raczej z filmem. A tutaj my postanowiliśmy zrealizować no właśnie w tej formule słuchowisko z połowy lat 70. napisane przez Ewę Szumańską, czyli panią doktor, tam, która przyjmowała na prowincji, gabinet powtórzeń. No i naprawdę to fantastycznie zostało zrobione, czyli to, tę rolę, którą grał psychoterapeuty, bo wtedy tak to się nazywał w połowie lat 70. Piotr Prączewski, młody zresztą po studiach, u nas na festiwalu Dwa Teatry zagrał Marcin Hycner na przykład. I sobie to porównywaliśmy później w różnych tam wariantach. Na szczęście ta, nie wiem jak to nazwać, remake'owość jest troszkę czymś normalnym i wpisanym w naturę teatru, to znaczy... Ale jakoś w radiu chyba nie tak często stosowałam. Nie, no zdarza się niektóre rzeczy, nie tylko taką klasykę, ale czasem robimy, że tak powiem, na nowo. Nawet nie dlatego, że język się zmienia, no bo jednak scenariusz pozostaje ten sam, ale myślenie kluczem środków wyrazu i obyczajowości, rytmu, percepcji widza, słuchacza, to się zmienia i na przykład no, niektóre teksty warto zrobić drugi raz też dlatego. Znaczy, to jest też ciekawe to, w jaki sposób reżyser i twórcy pracujący nad słuchowiskiem inaczej wyciągają różne esencje ze szkieletu fabularnego. Dlatego, że ponieważ my mamy no, ograniczenie czasowe, powiedzmy 40-50 minut czas trwania słuchowiska, zupełnie inaczej różni twórcy będą się zabierać do tego, żeby wydobyć z tego to, co jest dla nich najważniejsze. Więc często nawet, mówię to, te testy porównawcze, że tak powiem, arcydzieła, bywają niesamowitym eksperymentem, który mówi, pokazuje właśnie różnicę we wrażliwości, który pokazuje różnicę w tym, jak się w 10 lat później, 20 lat później ten sam tekst w ogóle inaczej rozumie. A 50? No to już jest, zupełnie tak. Podróż w czasie. No, ten nasz gabinet powtórzeń był pokazany, bo nie dokończyłam zdania, w Dworku Sierakowskich, czyli w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, na festiwalu chyba w 2018 roku. Jeszcze zadebiutował, reżyserując w Teatrze Polskiego Radia Adam Nalepa, czyli reżyser związany z Gdańskiem. wcześniej pracowała w Niemczech. Zresztą też lekarz z wykształcenia, bardzo ciekawa postać. No, w każdym razie rzeczywiście ludziom się to tak bardzo podobało i to było no, w sumie cudne doświadczenie, bo i samo miejsce prezentacji, chociaż maleńkie, ale no, przeurocze na takiej skarpie w Sopocie. Ogród, słońce świeciło, no, wiał wietrz, no, po prostu było rozkosznie, więc to było bardzo miłe doświadczenie. Znaczy gorzej, kiedy zaczyna padać, niestety. A robimy to na świeżym powietrzu, no tak. Typu na molo na przykład, czy przy molo. Więc, no ale to na pewno nie jest coś charakterystycznego dla Teatru Polskiego Radia, ale no, zdarza się, przynajmniej w tej formule festiwalowej. My w studiu Agnieszki Osieckiej prezentowaliśmy słuchowiska z cyklu Teatrzyk Zielone Oko właśnie na żywo z publicznością i to było transmitowane, nie retransmitowane. Kryminały. Kryminały, tak to były, proszę pana. No to takie przykłady przypominają mi się. No i myślę, że w tym roku, ile można ujawnić, będzie coś w wersji live? Będzie, tak, będzie. Mówimy o słuchowisku. Tak, tak, tak, mówimy o słuchowisku. Już rozmawiałem z reżyserem. Wstępnie marzy nam się, żeby było w około Gombrowicza. No bo rok Gombrowicz. Ale to niezależnie od tego, że rok jakby nie było roku, to zawsze warto, bo jeden z największych twórców polskich. Co prawda tylko 3 dramaty napisał. Ale jest to, co pisał też poza dramatami, ma tak dynamiczną, narowistą naturę, że jest bardzo sceniczna. Tak, wiemy oczywiście, bo też na żywo robiliśmy 2 opowiadania Gombrowicza chyba w roku, nie wiem, już nie pamiętam, 2019. Ale boję się, że pan dyrektor Michał Kotański nam tutaj przyśnie. Nie, uważnie słucham. Więc proszę mi powiedzieć, czy te kobry, które były pokazywane, kiedy pana jeszcze chyba nie było lub na pograniczu, czy one kobry, czy jakby nowe wersje starych kobierów. Kubr. Proszę państwa, nowa forma odmiany słowa kobra. Czy to były remake'i? Tego nie wiem, jeżeli mówimy o tych wcześniejszych. Bo... Jakieś 3 jesienią były pokazane, co najmniej, lub 2. Szczerze. To przez te ostatnie 2 lata nie śledziłem zbyt uważnie tego, co się działo w Teatrze Telewizji i ja, z moich rozmów środowiskowych wynika, że większość osób no, w gruncie rzeczy omijała Teatr Telewizji, ale z powodów takich, o których mówiliśmy na samym początku rozmowy, znaczy i artyści w jakiejś mierze omijali Teatr Telewizji i Teatr Telewizji omijał rzeczywistość, więc zrobił się z tego taki rezerwat. W każdym razie my w tej chwili skończyliśmy produkcję Kobry i ona również będzie szła w maju. Ale oryginalnej, czy też? Tak. Czyli świeży tekst. Tak, świeży tekst, reżyseruje Marek Bukowski. To jest jeszcze produkcja ze starego rozdania, którą zdecydowałem się zostawić, dokończyć i sam jestem ciekaw efektu i tego, jak widzowie ją przyjmą. No dobrze. Czyli już troszkę wiemy, tak wydobywam z panów te informacje podstępami różnymi posługując się, bo wiem, że no, za mało czasu było, żeby przygotować się tak absolutnie na ten moment, czyli że na 2 miesiące przed już wszystko wiemy. Ale jest taka pozycja, która niewątpliwie powinna pojawić się na festiwalu. Dotyczy obu teatrów. Oczywiście wielka nagroda. No i tu jest... Tak, powinna. Dziękuję. Nie wiemy. No. Nie, no coś wiemy, znaczy, rozmawiamy, myślimy. My już wiemy. Że nie będzie. Nie, czemu ma że nie? Będzie. Nie, no bo ten wiemy, Adama nie. Był taki, nie, chodzi o to, że ja po prostu, no, obaj jesteśmy ludźmi teatru. To znaczy, że mamy nawyk budowania tajemnic i chcielibyśmy ujawniać w sposób dla nas dogodny tajemnice. Wielkie nagrody będą. Są już laureaci. Są już poinformowani. Tak. I w odpowiednim tylko momencie... Tylko my będziemy poinformowani kiedyś też. W odpowiednim momencie. Dobrze. Tak, żeby się nie ta siła impetu wiadomości nie rozproszyła. Inny punkt programu, taki no powiedziałabym nieodwoływalny, to są spotkania z gwiazdami tak zwanymi, raczej wolę z artystami, z aktorami głównie. Tak, no to oczywiście jest jeden z największych cudów tych festiwalowych, kiedy niesamowicie życzliwi, niesamowicie zaangażowani w ciężką pracę twórcy mają szansę dostać sygnał zwrotny od słuchaczy, od widzów, zobaczyć w oczach wiernych fanów coś, co jest najbardziej motywujące, czyli nadzieję na to, że będą powstawały kolejne wspaniałe rzeczy. I to jest to miejsce, gdzie właśnie te światy mają się bardzo przeplatać i ludzie mają szansę spotkać, zapytać. I to jest i dla twórców, i dla odbiorców tak samo ważne, dlatego że jedni bez drugich nie istnieją. Tak, pan dyrektor Michał Kotański? No tak, bardziej skory zdaje się to wynurzeń. Znaczy, no Adam już wszystko powiedział w tej sprawie. Będą spotkania z gwiazdami, no będą spotkania z twórcami spektakli, które będziemy pokazywać. No i podsumowując, wrócimy do dobrych tradycji Sopotu. Mm-hmm. No to doskonale. To wszyscy, którzy nas, że tak powiem, śledzili, wiedzą doskonale, jakie będą te składniki programu, więc pytam po to tylko, żeby odświeżyć tę pamięć, posługując się tym językiem komputerowym. Miejsca. No to rozumiem, że tak samo jak było. Czyli, że to będą sale kina wielkiego, przy Placu tak. Przyjaciół tak, Sopotu, tak. Że spotkania będą odbywały się w uroczych salach Państwowej Galerii Sztuki, która jest no, 3 metry oddalona od owego wielkiego kina. I co jeszcze mogę wymyślić z pamięci? No to jest też tak, że my oczywiście duży hotel, duży, drogi hotel, w którym będziemy spotykać się w celach towarzyskich. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Aha. No, Adamie, zacząłem coś tylko, mówić. Że oczywiście tak. I Michał, i ja pierwszy raz jesteśmy dyrektorami festiwalu, więc to jest moja też tak. Moja przewaga nad nie, panami, no to, prawda? Tak, jest. Oczywiście. Natomiast ja myślę, że to jest tak, oczywiście niezależnie od tego, jak bogate i są silne tradycje, to my też mamy odruch, żeby się przyglądać temu na nowo. To my też chcemy rozpoznać jakoś ten teren na nowo i zobaczyć, czy są może jakieś nowe możliwości, może jakieś niewykorzystane potencjały. Taka dzika ambicja. Myślisz, że coś jeszcze może być nowego? Oczywiście, na przykład, nie wiem, jakieś... Myślisz o sztucznej inteligencji, to ja kanceluję. Raczej o piasku i o wodzie. O piasku i o wodzie. Ciężko się gra na piachu, ale zobaczymy, może coś się uda wymyślić. Aha. No, jest taki teatr w Trójmieście, czyli w Gdyni, w Orłowie. To scena letnia na plaży. Teatru imienia Gombrowicza, oczywiście, miejskiego w Gdyni. No, oczywiście tam zazwyczaj gra się na takiej scence zbudowanej, ale ja widziałam jeden spektakl i to był chyba właśnie Gombrowicz. Na samym początku istnienia tej sceny to był Transatlantyk chyba, tak. Pamiętam, jak przez ten piasek brodzili aktorzy z walizeczkami i no, to ma urok. To tak, tak, tak, koniecznie. Może oczywiście w tle. Mówię, to zawsze jest ryzyko i niebezpieczeństwo, jak się w plener wychodzi. No rekiny. Rekiny, nietoperze. Jakaś wyjątkowo agresywna żyrafa się trafi też. Natomiast jest to zawsze kuszące, no bo mówię, zmiana kontekstu czasem jednego czynnika powoduje, że odbiór całego przedsięwzięcia jest inny. Mhm. Ja się troszkę rozmarzyłam, bo mówiliśmy o tym, że to jest praca i no misja absolutnie, ale to jest naprawdę też ogromna przyjemność. Myślę, że dla wszystkich stron. No oby. Mamy taką nadzieję. Oczywiście. Może poza tymi paniami cudownymi, i tutaj pozdrawiam panią Grażynkę, która towarzyszyła nam od tylu lat. Paniami, które tak ciężko pracują, że naprawdę nie mają czasu na to, żeby zjeść obiad. Tam się donosiło im tam kanapkę, bo one nie przestawały pracować od rana do późnego wieczora. Tak, to trzeba... Dziewczyny z recepcji, dziewczyny, które zawiadują tym ruchem. Tak, że to jest tak, że oczywiście najbardziej widać gwiazdy twórców, a siłą takich festiwali jest całe to niesamowite zaplecze w postaci ludzi niezwykle zaangażowanych, skrupulatnych, odpowiedzialnych, którzy się bardzo przejmują tym, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, często niewidzialnych. I to super, że o tym mówimy, bo tego nie wolno nigdy lekceważyć. To znaczy zastępy ludzi, którzy dbają o to, żeby to, co ładnie wyglądać ma, wyglądało, a oni są jakby niewidzialną ręką tych, która uruchamia te cuda. I którzy już pracują, żeby tak, to się dzieje, już się to dzieje. No to dobrze, to zadzwonię do Grażynki i zapytam, na jakim etapie. Proszę panów, to już kończymy. Takie pocieszenie. Nasz wieczorek zapoznawczy odbył się, ale proszę nie spać spokojnie, ponieważ tuż przed festiwalem telefon zadzwoni do obu panów i my się znowu spotkamy i wtedy będzie trzeba podać już statystykę, charakterystykę, no cały konkret program. Oczywiście. Ciężar nie będzie na panach spoczywał, bo ja wtedy bardzo dbam o to, żeby pojawili się również inni twórcy, no uczestnicy festiwalu. Na przykład Andrzej Brzoska, taki nasz ulubiony reżyser dźwięku. O. Jeżeli chodzi o telewizję, troszkę mniej znam to zaplecze techniczne, przepraszam, jakkolwiek by to zabrzmiało. No niemniej proszę o to, by panowie w towarzystwie pojawili się. Postaramy się. Adam Jasne. Wojtyszko i Michał Kotański. A ja jeszcze jedną alternatywną muzykę poproszę. Znowu głośku mi zabrakło. Jumping between the aisles of the experience, carried by the childhood dreams, I'm flying up in the sky, completing the bucket list. Each time I am aiming further, each place triggers new desire to gather, choose and discover the possibility when agreed on accepting the variety. Spice in your life. try to grow your own wings, so you won't regret anything, regret anything. A to jest drugie po dłuższej przerwie dwugodzinne wydanie Trójki pod Księżycem. Dyżurują wraz ze mną Irena Dani i Wojciech Dorosz. Państwo, a raczej panowie nas tradycyjnie słuchają. Pan Paweł pierwszy zgłosił się, drugi pan Michał, nasz ulubiony z Tarnowa, ale z Krakowa piszący, pan Andrzej pojawił się na nowo, wcześniej nam też towarzyszył, myślę, że parę miesięcy temu. No i również pan Mateusz Skielc, myślę, że chyba po raz pierwszy, to jest debiut pana Mateusza, no ale przecież mieliśmy gościa Skielc, więc bardzo nam miło, że pan dał tutaj znak życia, się mówi. No to co ja mogłabym jeszcze powiedzieć tym swoim biednym głosem, zamęczonym. No, pobiegniemy teraz na kolejny festiwal, oczywiście myślami na razie, do Szczecina, jak uprzedzałam. Tam właśnie odnowiony, mnóstwo tych remontów, odnowiony międzynarodowy, proszę państwa, festiwal Kontrapunkt. Trójka pod Księżycem. Znajdź swój punkt widzenia, to jest hasło. Odnowiony, powiedziałam, ale to jeden z najstarszych w Polsce, bo 57. Odnowiony, bo, no może od tego zacznijmy, bo co dwa lata, czyli w trybie, jak to się określa, biennale. Panie, panowie, naprzeciwko mnie, podobno nie wolno chwalić urody kobiet, nie wiem dlaczego. A w radio szczególnie. Dobrze, to podkreślę. Wyjątkowej urody, a co? Kobieta, Agata Kołacz, która odwiedziła nas po latach. Witaj, Agatko. Dobry wieczór, Paszku, dobry wieczór Państwu. No może tak w skrócie przypomnijmy, że poznałyśmy się w Poznaniu, na Malcie. Pełniłaś tam ważną rolę. Tak, Malta to absolutnie kolebka, jeżeli chodzi o moje teatralne życie i to, co potrafię z niego czerpać, bo to jest bardzo ważne, żeby w momencie tej pierwszej inicjacji kontaktu ze sceną, kontaktu z artystami, znaleźć się w miejscu, które pokaże te najważniejsze jakości i wartości. To, w jaki sposób teatr się tworzy, to, w jaki sposób się w nim razem pracuje i w nim jest. I to, jak bardzo wywindować można oczekiwania wobec zdarzenia teatralnego, więc Malta Festiwal Poznań był, jest i będzie dalej częścią mojego zawodowego życia, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Później spotykałyśmy się, niespodzianka, gdzie? W TR Warszawa. Jest to moja ukochana kolebka, która pozwala mi bardzo blisko pracować z artystami tworzącymi kolejne spektakle na deskach TR Warszawa i być dumną reprezentantką tego zespołu za granicą, więc ostatnie lata faktycznie pozwoliły nam na zbudowanie dużej sieci wzajemnych relacji i widzialności kilku spektakli, a przede wszystkim całego zespołu i kunsztu aktorskiego zespołu TR Warszawa za granicą. No właśnie, słowo zagranica nam się przyda, gdyż tym razem reprezentujesz grono kuratorek i kuratorów. Kuratorki i kuratorów. To gratulujemy. Dziękuję. Jednej z sekcji tego odnowionego, przepraszam, że tak akcentuję, festiwalu. No to co, to może zaczniemy rozmowę, aczkolwiek troszkę zwolniłam, ponieważ mamy nadzieję jeszcze połączyć się. No, pora jest wyjątkowa. Z dyrektorem Teatru Współczesnego w Szczecinie, który jest pomysłodawcą właśnie tej nowej formuły festiwalu Kontrapunkt, czyli z Jakubem Skrzywankiem, zwanym powszechnie nawet chyba Kubą, czyli Kubą Skrzywankiem. Ale dlaczego wymieniamy ten teatr? Bo to jeden z organizatorów, dwóch organizatorów tego festiwalu. Tak, jest to wybitnie nowe zdarzenie, że dwa teatry miejskie, Teatr Lalek Pleciuga i Teatr Współczesny w Szczecinie, czyli Teatr Lalkowy i Teatr Dramatyczny, zostały desygnowane do wspólnego stworzenia programu festiwalu Kontrapunkt, festiwalu bardzo ważnego dla miasta Szczecin. Zarówno kiedy mówiłaś o tym, że festiwal w tym roku będzie miał formę biennale, pojawia się po przerwie i teraz co drugi rok będzie się odbywał. Jest to bardzo odważne śmieszna, ale muszę powiedzieć, wspaniała decyzja, która pozwala na bardzo silne i zbudowane w dialogu programowanie festiwalu i doczekanie się artystów w takiej konfiguracji, w jakiej pokazywanie ich wspólnie daje najwięcej im i publiczności. Bardzo się więc cieszymy z tej zmiany, bo pozwala to zarówno na wzmocnienie budżetu i rozbudowanie formy właśnie w stronę programu międzynarodowego, który siłą rzeczy jest bardziej kosztowny z uwagi na przeloty i transporty scenografii. Są to koszty po prostu nienegocjowalne, ale przede wszystkim na stworzenie konfiguracji i takiego kalejdoskopu projektów, które wzajemnie się w sobie odbijają. Bardzo, bardzo jest to duża możliwość prezentacji takiego właśnie założenia. Teatr Alek Przeciuga był już organizatorem Kontrapunktu. Dla Teatru Współczesnego jest to pierwszy rok i obserwując to jako osoba zaproszona do współpracy, czyli powiedzmy zewnętrzna, muszę powiedzieć, że jest to z mojej strony ogromny szacunek dla obu zespołów, bo wypracowywanie projektu razem przy jednak instytucjonalnych przyzwyczajeniach, mogę to mówić jako członkini TR Warszawa, jest naprawdę podwójnym wyzwaniem niż właśnie jednorazowa praca nad premierą. Więc szapoba dla obu zespołów. Przed nami oczywiście kulminacja tej naszej prawie dwuletniej pracy, ale jest to wspaniała przygoda nawiązania dialogu między instytucjami o swoich tożsamościach, o swoich celach, o swoich premierach, o swoich rytmach działania, które tutaj muszą spróbować wyważyć te możliwości przesiadki w inną stronę do przesiadki festiwalowej organizacji tej pracy razem i faktycznie dzieje się to. Wracamy do formuły międzynarodowej. Padnie słowo sekcje, cokolwiek by to znaczyło, sekcje. Sekcję jaką ty reprezentujesz? Miałam przyjemność być odpowiedzialną za sekcję konkursową, czyli Międzynarodowy Konkurs Formy i za tak zwany punkt zwrotny, do którego programu to zaprosiliśmy Filipa Kena, francuskiego artystę, który założył 20, już teraz 1 lat temu Vivarium Studio. Dla mnie definicję teatru formy, który przywrócił myślenie o teatrze bardziej od strony wizualnej, zestawiając znaczenie scenografii z tym, co wydarza się na scenie, jako takimi mikroświatami, które osoba ludzka na publiczności obserwuje, a czasami widzi tam krety, czasami widzi tam kuracjuszy. W przypadku spektaklu Femme Fatale obserwować publiczność będzie Strachyna Wróble, która, bardzo tutaj to jest radiowy temat, która próbuje stworzyć stację radiową na bazie materiałów archiwalnych natury i dźwięków, których nie da się już tam pośród nich usłyszeć. Fantastyczne. Bardzo dziękujemy za inspirację. A teraz jeszcze wróćmy do tego, co chyba najważniejsze w konkursie, do tego, jakie spektakle. Oczywiście nie będziemy ich wymieniać, bo nikt nie zapamięta na czele ze mną. Natomiast możemy powiedzieć, że będzie ich 8, 4 na 4. Tak, takie było założenie, że prezentujemy 8 spektakli, 4 spektakle z Polski, takie wiodące okręgi flagowe, ale o których każdym możemy opowiedzieć właśnie silnie z formalnego punktu widzenia i 4 spektakle międzynarodowe, które reprezentują innego typu jakości, których też często w polskim teatrze trudno jest uzyskać, bo z uwagi na system, w jakim funkcjonuje polski teatr, niezależne produkcje są bardzo, bardzo oparte na grantach i tak możliwościach współpracy, a z kolei teatry repertuarowe bazują swoje repertuary i swoje produkcje na stałych zespołach, które są raczej zespołami normatywnymi. Mamy więc w programie 4 produkcje międzynarodowe, każdą absolutnie szaloną w swojej różnorodności i w tym, co ma do zaprogramowania. Zobaczymy więc już na samo otwarcie Rebecca Chaillon, artystkę francuską, która w zeszłym roku podbiła Avignon spektaklem Carte Noire, Nommé de Désir, który będzie można zobaczyć w Warszawie pod koniec tego roku. Chciałam poprosić po francusku, proszę przetłumaczyć na język polski tytuł. Proszę bardzo, Carte Noire, Nommé de Désir, czarna karta zwana pożądaniem. To jest spektakl, który pokazywany był podczas ubiegłorocznego Avignonu, ale my pokazujemy spektakl również obcobrzmiącym tytule Whitewashing, czyli wybielanie. Już łatwiej jest to wcześniejsza wersja projektu rozwijanego właśnie w stronę tej awiniońskiej premiery. Niemniej według mnie bardziej wciągająca widza z poziomu takiej życiowej obserwacji. Jest to duet, jest to praca bardzo oparta na ciele, na pracy z ciałem, na obserwacji ciała. Wybielanie jest oczywiście związane z dyskutowaną nierównością społeczną i klasową osób o ciemnym kolorze skóry, czarnym kolorze skóry. wobec białej większości, chociaż pracując właśnie międzynarodowo wiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii mówi się już teraz o ciemnoskórej większości świata, a że to białe osoby mimo swoich dominujących często pozycji decydenckich są mniejszością, niemniej zestawia się już w zupełnie inny sposób te akcenty. Whitewashing będzie spektaklem, na który można patrzeć z tej pozycji dyskursu postkolonialnego, czy tego sposobu widzenia świata i rewindykacji troszeczkę swojego miejsca w tym panteonie festiwalowym, ale Rebeka Szajon już to zrobiła, więc ona ma inne ambicje. To są bardzo ludzkie historie, to są bardzo uniwersalne historie o nierównościach, które no nie są dosłownie walczące, ale są takimi, które ustawiają widza w pozycji, to jest ta magia teatru, że widz przez ten czas spektaklu po prostu ogląda, słucha, uczy się i wychodzi, mamy nadzieję, z innym punktem widzenia na poszczególne sprawy. Cudownie. Skoro konkurs to jest i jury, ale jak przeczytałam, bardzo szczególną formułę wybrali państwo dla tego procesu wyłaniania, ojej, jakie skomplikowane zdanie, wyłaniania laureata, ma odbywać się publicznie podczas gali? Jestem tak samo dumna z programu Międzynarodowego Konkursu Formy, jak przede wszystkim z jego formuły. Mieliśmy między sobą wiele rozmów o tym, w jaki sposób można o konkursie w dzisiejszym świecie rozmawiać. Ten teatr, przypomnę, organizują teatry, czyli ludzie, którzy pracują w teatrze, czyli ludzie, którzy kochają to, co robią i za każdym razem, kiedy stajemy do pracy, wierzymy w to, że to, co robimy, będzie najważniejsze, najlepsze. I wiemy, że każdy z tych spektakli taki w swojej intencji jest. A to, czy to dotrze w takim samym wymiarze do widza, to już bardzo często zależy od widza. Mieliśmy więc takie przekonanie, że zestawianie spektakli i wybór tego po prostu jest nie okej, bo sami nie chcielibyśmy być w ten sposób traktowani z produkcjami, nad którymi pracujemy na co dzień. Pomyśleliśmy więc o formule, która ujawnia kryteria. Po pierwsze, uznaliśmy, że do jury zapraszamy osoby, które przede wszystkim reprezentują publicznie rozpoznawalne różne punkty widzenia i kreacji w swoim życiu. Jest więc tam między innymi dziennikarz Piotr Jacoń, jest Inga Iwasiów, pisarka, jest Anna Smolar, reżyserka, Marek Waszkiel, zajmujący się teatrem lalkowym, i Katarzyna Kozyra, artystka wizualna. Osoby, których referencje możemy sobie znać lub wyobrażać. Te osoby będą pracowały wraz z Konradem Sobczykiem, facylitatorem i mediatorem, który podczas finalnej debaty kontrapunktu będzie wyłaniał z tego, co oni nazywają wartościowym, tego, o czym mówią, że najbardziej ich poruszyło, tego, w jaki sposób te spektakle widzieli, co to mogło zmienić w ich postrzeganiu, czy teatru, czy świata, będzie starał się wyciągać i nazywać meritum wraz z publicznością. Ta debata otwarta jest dla wszystkich posiadaczy karnetów i bardzo mamy nadzieję, że spotkamy się w tej rozmowie o wartościach w teatrze wspólnie i że będzie nam łatwiej mówić o tym, dlaczego coś działa, dlaczego coś jest ważne i co było tam dla nas budującego. Aha, ale decyzja zostanie wcześniej podjęta. Właśnie nie, decyzja ma zostać podjęta w trakcie... To było podchwytliwe pytanie. Tak, decyzja ma zostać podjęta w ramach tej debaty. Każdy z jurorów będzie miał do przyznania 10 tysięcy złotych nagrody. Każdy z nich, tak jak jest ich piątka. Jeżeli trójka z nich będzie chciała tą nagrodą swoją podziękować tej samej osobie, tej samej grupie twórczej, temu samemu spektaklowi, to przy trzech, powiedzmy, nagrodowych głosach będziemy mieli Grand Prix. Ale może się też zdarzyć, że dla każdego z naszych jurorów inny spektakl będzie miał inną siłę rażenia i inne znaczenie i że te nagrody atrybuowane zostaną innym tytułom. I jest to okej, że festiwal zakończy się bez Grand Prix, ale będziemy wiedzieli, jakie spektakle widzieliśmy i co one zrobiły z naszym teatralnym i nie tylko, być może, życiem. To podobną metodę zastosowali państwo podczas festiwalu reżyserii teatralnej Interpretacje w Katowicach. Kuba, prawda? Skrzywanek był jego laureatem i myślę, że tam to podpatrzył. No ale to jest dobry pomysł. Tak. Ja tylko wytłumaczę się przed państwem, że nie zapytałam o pozostałych 6 tytułów, ale nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać. Jest strona internetowa i szczegóły państwo poznają. Ani słowa nie było na temat tych, którzy startują w konkursie z polskich teatrów,

mogę też podać kolejny, Gosia Wdowik. Nie, przepraszam, przerywam na tym etapie jeszcze za wcześnie. Znów zadałam pytanie podchwytliwe, bo przeczytałam, że po raz pierwszy ten festiwal będzie trwał potwornie długo, czyli 1,5 miesiąca, więc spodziewałam się, że dopiero gdzieś w czerwcu poznamy laureatów, a więc nie. Tutaj na gorąco, ponieważ jurorów mamy ze sobą od pierwszego dnia konkursu 21 kwietnia do końca konkursu 28 kwietnia i bardzo zależy nam na tym, żeby ich decyzje, wypowiedzi nie były za bardzo przemyślane, bo tak czasami bywa, jak zostajemy z czymś na bardzo długi czas. Zależy nam na bardzo żywym odbiorze. Tutaj Inga Iwasiów podczas naszej konferencji powiedziała też coś przepięknego, czyli o tym, że jako jurorzy festiwalu teatralnego będą pracować, czy będą te rzeczy oglądać i o nich rozmawiać bardzo demokratycznie w tej samej sytuacji, w której są widzowie posiadający karnety. To się wydarza przez tydzień, to spotkanie i to koncentracja ma określony czas, oglądamy te same rzeczy w tych samych momentach, w tych samych okolicznościach, więc częściowa składowa warunków składających się na nasz odbiór pracy się zgadza, jest podobna i z niej chcemy też skorzystać podczas tej moderowanej rozmowy, która doprowadzić ma do wyłonienia laureatów, ale przede wszystkim do ponazywania wartości w teatrze i mam nadzieję, że po prostu pozwoli nam też ona zrozumieć, jakie wartości teatr może nam dać, bo to jest właśnie to. Festiwal jest takim karnawałem, który wywraca porządek, a bardzo wiele rzeczy wyłącznie na scenie jest możliwe. Ponieważ wydaje nam się, że nie uda nam się już połączyć z panem dyrektorem, szkoda, może budzik nie zadziałał. W związku z tym zapytam ciebie, Agata Kołacz, która jest kuratorką sekcji międzynarodowej konkursu, zostanie zapytana o owo hasło, bo hasło brzmi, przypomnę, znajdź swój punkt widzenia. To miałbyś pytanie do pana dyrektora, no cóż. Ale zgodziliśmy się na to hasło wspólnie. Myśleliśmy o tym, że jeżeli festiwal nazywa się Kontrapunkt, jeżeli możemy myśleć o teatrze jako właśnie kontrapunkcie do zastanej rzeczywistości albo miejscu, w którym przez to właśnie, że jako widzowie często siedzimy i nie mamy tej możliwości interakcji i wejścia w dyskusję aktywną, tylko ona wydarza się w naszej głowie, że często jest tak, że teatr zmienia nasz punkt widzenia i pozwala nam na zobaczenie różnych rzeczy, spraw, problemów właśnie z innej pozycji i chociaż nie wszystkie spektakle, które przedstawiamy, możemy nazywać spektaklami zaangażowanymi, one wszystkie mają ze sobą bardzo przemyślaną wizję świata i tą wizją chcemy się podzielić i bardzo wierzymy, robiąc teatr, że właśnie po to on jest, żeby po pierwsze móc dać możliwość zobaczenia swojego życia jako części większego świata, ale też, żeby móc czasami wywrócić, zmienić, troszeczkę inaczej skadrować punkty widzenia, z którymi przychodzimy. Bo tak się często zdarza, że w tej opowieści czy w tym spotkaniu z tym, co jest na scenie, możemy odnaleźć coś, co zmieni nasz punkt widzenia. Inteligentnie spuentuję, że wybór nie był przypadkowy, czy dobór przedstawień nie był przypadkowy. Pozostaje nam jeszcze spojrzenie na dwie sekcje, czy części tego festiwalu. Punkt wyjścia, domyślam się, że to dotyczy młodości. Oczywiście nie tylko bardzo wczesnej, bo również nastoletniej, a wydaje mi się, że tutaj jesteśmy już na etapie takiej emancypacji nastolatków jako widzów, ale bardzo, ale to bardzo zależało nam wspólnie na tym, żeby w programie festiwalu zobaczyć młodego widza i żeby wskazać na właśnie punkt wyjścia i możliwość tej teatralnej przygody, wciągnięcia go do tego świata. Teatr Alek Pleciuka jest odpowiedzialny za program właśnie dedykowany czy rodzinom, czy dzieciom, czy nastolatkom i w ramach tego programu pokażę kilka gościnnych przedstawień oraz te ze swojego repertuaru, a my bardzo się cieszymy, że w związku z festiwalową atmosferą mogą to być właśnie nowi, zachęceni tym festiwalowym trybem widzowie. No i coś bliskiego naszemu gościowi. Punkt zwrotny. Tutaj mieliśmy takie pojęcie, że sekcja mistrzowska też jest potrzebna, że nasz festiwal, konkurs, Międzynarodowy Konkurs Formy bardzo silnie mapuje to, co w tym momencie najważniejszego wydarza się na światowych czy europejskich scenach i jest to naprawdę program bardzo skorelowany z tym, co widzieliśmy na festiwalach zeszłego roku, 2 lat wcześniej. To, co jest dyskutowane, tematy, które się tam pojawiają, ale także artyści, to są najbardziej gorące nazwiska. Równie gorącym nazwiskiem jest Filip Ken, chociaż on już właśnie na tych scenach funkcjonuje od 20 lat. Był prezentowany w Polsce, był prezentowany w Nowym Teatrze, był prezentowany ze swoim pierwszym spektaklem jakieś 17 lat temu jeszcze na deskach TR Warszawa. Był prezentowany z Centrum Kultury Zamek i przyznaję, że ja właśnie w Zamku w Poznaniu go widziałam na zaproszenie Marcina Maćkiewicza. Prezentowany był Swamp Club i jakość jego teatru jest rzeczą kompletnie odstającą od teatru dramatycznego, teatru opartego na słowie. Jest to kwintesencja teatru formy i tego, w jaki sposób zestawić można estetyki wizualne, plastyczne, w jaki sposób można stworzyć na scenie światy, poprzez których obserwacje my uczymy się czegoś o sobie. Philip Kenny jest dla nas takim właśnie przewodnikiem. Nie ma on w sobie jeszcze takiego mistrzowskiego mitu, ale my już wiemy, ile współczesny teatr mu zawdzięcza i że jeżeli pokazujemy też taką stronę widzenia teatru w jego wielkiej okazałości, to to jest to nazwisko, które chcemy w tym momencie wskazać i uhonorować. Więc punkt zwrotny i jego podejście do teatru, który uspójnia pozycję aktora i scenografii jako równoważnych elementów, jest dla nas takim właśnie aktem symbolicznym. Pokażemy więc jego spektakl Femme Fatale. Spektakl, który realizowany był w Münchner Kammerspiele. Jest to spektakl po angielsku, z napisami. Jest to spektakl, który widziałam między innymi, powiedziałam go kilkakrotnie, jestem wielką fanką tego spektaklu, ponieważ, tak jak już wspominałam, opiera się on na historii strachów na wróble, które próbują zbudować swoją stację radiową, bazując na archiwalnych materiałach nagrań natury. Jest to niezwykle zabawny, niezwykle inteligentny, niezwykle czujny i też taki ożywiający nasze myślenie o świadomości. No culture, no future, no nature, no future. To są hasła, które przyświetlają tej stacji radiowej. Jest mi on bardzo bliski. Widziałam go między innymi, kiedy rozpoczynała się pandemia. Mógł to być ostatni spektakl, jaki zobaczę w życiu i byłoby to wystarczające, gdybym miała tylko z nim zostać. To był ostatni spektakl, który widziałam przed wielkim lockdownem. Pokazujemy też Philipa Kenna w koncercie Kretów, czyli takim wyemancypowanym elemencie spektaklu Welcome to Cave, Noc Kretów, który parę lat temu pokazywał Nowy Teatr. Tak jak wspominałam, Philip Kenn tworzy na scenie wiwaria, grupy społeczne, które możemy oglądać. No i faktycznie Krety ze spektaklu Welcome to Caveland mają swój zespół muzyczny. Ich fragment w tym spektaklu, kiedy grają koncert, jest ulubionym fragmentem publiczności, nawet bardziej niż odbywający się tam poród. Jest to sytuacja, która była na tyle satysfakcjonująca jako odrębne dzieło, że zespół ten funkcjonuje w line-upach czołowych festiwali rockowych, metalowych we Francji. Niedawno grali też w Toulouse, grają regularnie w Paryżu, zapraszani są bardzo często również do różnego typu parad miejskich, realizowanych właśnie jako program artystyczny festiwali. Cieszymy się więc, że te stwory zagoszczą również w ogrodach Śródmieście w Szczecinie i że będzie dla wszystkich szczecinian i gości miasta Szczecin, którzy w ostatni weekend maja odwiedzą to piękne miasto. Nie mówimy nie Kretom zatem rewolucyjnie. To w takim razie, skoro była mowa o zespole muzycznym, no to zespół muzyczny raz jeszcze z Pogodna, w dzielnicy Pogodno w Szczecinie. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się. Tak daleko stąd. Miej chęć pada na twoje włosy i na twoje ręce. Uśmiech się, uśmiech się, uśmiech się, uśmiech się. Agata Kołacz, można powiedzieć, już była naszym gościem. Nie doczekaliśmy się obecności podczas naszej rozmowy pana dyrektora Kuby Skrzywanka. Mamy nadzieję, że pięknie, smacznie śpi. Oby przyśnił ci się ten festiwal w najpiękniejszych barwach. Początek festiwalu, jak powiedziałam, za tydzień, a więc... 19 kwietnia startują pierwsze wydarzenia, Międzynarodowy Konkurs Formy od 21, ale cały ten weekend po prostu zaczaruje Szczecin wielkimi wydarzeniami, wielkimi, ale też bardzo społecznymi wydarzeniami związanymi z programem 7 aktów miłosierdzia, nad którym czuwał właśnie teraz współczesny w Szczecinie, ale zaprosił do jego współtworzenia aktywistów i artystów, z którymi odmienia będzie Szczecin na ten właśnie festiwalowy czas. Proszę Państwa, fantastycznie. Pędzimy do Szczecina. Z Warszawy na przykład. Bliziutko. Pociągiem. Można w 5,5 godziny. To właśnie chciałam powiedzieć. Prawie 6. Agato, bardzo Ci dziękuję. Agata Kołacz, kuratorka sekcji konkursowej międzynarodowej. Dziękuję bardzo. I cóż, no, do zobaczenia tamże. Zapraszamy do Szczecina. Przyjmujemy zaproszenie. O, pan Zbyszek dołączył do nas. Przecież by to był magazyn dla panów. Tymczasem wkraczamy w sezon wiosenno-letnich festiwali. Za tydzień planujemy ponownie znaleźć się w Gdańsku. A tak. Tymczasem dziękujemy. Irena Dan, Wojciech Dorosz wraz ze mną. Zaczynaliśmy wydanie nostalgicznie, rozmrażając utwór z niedźwiedziowej lodówki. Tak też zakończymy tę część kwietniowej, pięknej, choć chłodnej nocy. Wyznaję miłości do muzyki. Apocalypse.